Сам малады быў бацькам маладых паэтаў у 50-х-60-х годах таго стагоддзя Іван Калеснік, літконсультант газеты «Чырвоная змена». І сам вучыўся пісаць і нас вучыў. Да страты рэальнасці закаханы ў паэзію, Іван шчыра радаваўся кожнаму новаму пачаткоўцу, падахвочваў яго, падліваў алей у кволую лямпадку намераў. Шумна і ўзнёсла праходзілі пасяджэнні літаб'яднання пры чырвонцы, якія часцяком працягваліся ў кавярні. Болей з подзіву, чымсі наяўнасці было ў папеўцы. Нас не дагоніш на трохтонцы, сухімі выйдзем мы з вады, і мы ў чырвонцы, куём чырвонцы, паўсотні цягнем са звязды. І ў 60-х годах усё яшчэ сядзеў у нас страх, па спадчыне перайшоўшы ад ацалелых бацькоў. Замочваем мы з Іванам нейкую публікацыю ў рэстаране «Нёман». Раптам узбліск асвятляе звечарэлы змрок. Іван падхопліваецца і спалохана бяжыць да афіцанткі. «Хто нас фатаграфуе?» Тая спакойна смехаецца. «Это трамвай дугой бліснуў». Пра Івана Калесніка складаліся ў мяне і такія радкі. Ён ад паэтычнай працы насядзеў мазоль на сраці, закапцеў нібы чалеснік, дарагі Іван Калеснік. Працаваў паэт у традыцыйнай манеры, таму усміхнуліся вясёлыя радкі. Калеснік, радасны як дзіця, абед святочны заказвае жонцы, да 20-годдзя з дня адкрыцця рыфмы «сонца без конца».